الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع مساجد میں بڑی رونق ہوئی، الوداع مخزن انوار ایمان، الوداع الوداع مخزن انوار ایمان، الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع تیری آمد سے بھڑ گئی قرآن کی، تیری آمد سے تلاوت بھڑ گئی قرآن کی، الوداع حاصل تو کی رے قرآن الوداع، الوداع حاصل تو کی رے قرآن الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع اب کہاں بچ پاؤں گا شیطان کے حملوں سے میں، اب کہاں بچ پاؤں گا شیطان کے حملوں سے میں، تیرے آنے سے بوس شیطان الوداع، تیرے آنے سے ہوا محبوس شیطان الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع سحر و افطار و تراوی کی بہانے لٹ چلی، سحر و افطار و تراوی کی بہارے لٹ چلی، شب تھا بخشش و رحمت کا سامان الوداع، روز و شب تھا بخشش و رحمت کا سامان الوداع ماہ رمضان الوداع گے رمضان الوداع، ماہ رمضان الوداع، ماہ رمضان الوداع، اب خدا سے خدا سے مانگتے صبر کی توفیق، تو اب کہاں پائے سکون یہ قلب حیران الوداع، اب کہاں پائے سکون یہ قلب حیران الوداع، ماہ رمضان الوداع، ماہ رمضان الوداع، ماہ رمضان الوداع، ماہ رمضان الوداع.